जाते मैं और तुम गर हम हो जाते. Don't play around, can't you see it? How everyone knows about you and me. जाने क्यों इतनी हंसी है. जाते मैं